مرا گویی، مرا گویی به قربانگاه جان ها، مرا گویی به قربانگاه جان ها، نمی ترسی، نمی ترسی که آیی؟ من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. مرا گویی، مرا گویی چه می جویی دگر تو؟ برای روشنایی من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. شبی بر بود ناگه، شبی بر بود ناگه، شمس تبریز آیز من یک داد و تایی. من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. اگر مرغ هوایی این قفس چیست، این قفس چیست، این قفس چیست، این قفس چیست. من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. W tym czasie, jak państwo słuchają muzyki, a tutaj kartkuję, szeleszczę i szukam jakichś kolejnych fragmentów do cytowania, znalazłem na przykład taki na potwierdzenie tego, czym mówiłem, że Maulana uznał, że po prostu szams się znajduje w nim, że nie ma potrzeby go szukać po tym, jak odszedł, a być może tak naprawdę został zamordowany. Tego do końca nie wiadomo. Uznał, że szams żyje w nim, że spokojnie wracać do domu i cieszyć się, bo ten, kogo szuka, jest właśnie w nim. I tu fragment, taki rubajat, czyli czterowiersz. To nie ja jestem mną, a ten, kto jest mną, powiedz, kim jest. Nie mną jest ten, kto mówi przez me usta. Powiedz, kim jest. Ja mnie więcej niż suknia moja, od głowy po stopy. Ten, którego suknią jestem, powiedz, kim jest. Mnie się przynajmniej wydaje, że jak na Maulanę całkiem zrozumiały wiersz, ponieważ większość jego poezji no, wymyka się takim, że tak powiem, jakimś podstawowym po prostu narzędziom badawczym. Jest bardzo niejednoznaczna, ale znalazłem też fragment na przykład taki, w którym możemy poznać Lumiego jako postać, która no, absolutnie nie jest za wojującym islamem. To jest człowiek, który uważa, że z grubsza wszystkie religie tak naprawdę, wszystkim religiom chodzi o to samo, że nie ma potrzeby jakby poświęcać energii na to, żeby dyskutować, czy ten Bóg jest lepszy, czy ten jest większy. Za islamem i niewiarą pustynia bez miary. Błądzimy w niej uwikłani w te wielkie obszary. Gdy się na niej znajdzie mędrzec, wnet pochyli głowę. Miejsce tu dla nieislamu i dla niewiary. I jeszcze jeden tylko fragment. Chciałem teraz zacytować fragment, który bardzo lubię, o miłości i oddaniu. Przynajmniej ja go oczywiście tak interpretuję i odbieram. Popatrz na mą twarz pobladłą i już do mnie nie mów nic. Zobacz ból mój bezgraniczny i na Boga nie mów nic. Wejrzyj w me krwawiące serce, w moje oczy niczym Dżejhun. I nie pytaj, co, dlaczego i w ogóle. Nie mów nic. Dzisiaj widmo twoje senne przyszło do drzwi serca mego. Zapukało w nie i rzekło: otwórz mi i nie mów nic. Ręką swoją gryzłem nocą, tłumiąc w sobie jęk tęsknoty. Rzekło: oto jestem z tobą. Nie gryź ręki. Nie mów nic. Jesteś tak jak moja fletnia. Bez ust moich nie narzekaj. Póki w struny nie uderzę, o muzyce nie mów nic. Mówię: tak tę moją duszę dookoła świata wleczesz. Mówi: wszędzie, gdzie ją ciągnę, zaraz przyjdź i nie mów nic. Mówię: jeśli nic nie powiem, wtedy wyda ci się godnym w ogień zmienić się i rzec mi: zaraz przyjdź i nie mów nic. Roześmiało się jak róża, powiedziało: przyjdź, zobaczysz. Tylko ogień jaśminowy i listki ziół. Nie mów nic. Ogień krzewu różanego mówić ją. Przemówił do mnie: spójrz na łaskę i wspaniałość twej miłości. Nie mów nic. gone, rafty gone, as the carone is a mom. No, mate gone, rafty gone, as the carone is a mom. Sweet homie, the band home, sweet homie, the band home. Hey, to hamish, der mion, hey, to hamish, der mion. زنده و مرد را چه غم که از نفس تو دم بدم که از نفس تو دم بدم همیشه نویم بوی جان بوی جان بوی جان آی پیش تو جام در برم رزنات که بردارم آمدمت آمدمت که بنگرم آمدمت که بنگرم گریه نمیدهد امامون گریه نمیدهد امامون امامون امامون موج خون من چه کنم من چه کنم من چه کنم که از درون من چه کنم که از درون دست تو می کشد کمان دست تو می کشد کمان کمان کمان وای Shahram Naziri jeszcze raz pokazał, jak powinno się interpretować twórczość Moulany. No naprawdę, przydał mu ciężaru i czuję się zawstydzony, ale rozmawiamy tutaj o mistrzu. To był fragment płyty Hafeza Naziriego. No, tej płyty przy zeszłorocznym spotkaniu z twórczością Moulany nie mogliśmy usłyszeć, ponieważ ona ukazała się w marcu, przed końcem jeszcze ubiegłego 1392 roku. I cóż, no obok płyty Homayuna Szadżariana z Tahmuresem por Nazirim nie jestem ani aniołem, ani szatanem. Była ulubioną płytą w Radiu Teheran przez jakiś czas. Myślę, że trzeba ją raz na jakiś czas przypominać. To także był projekt symfoniczny związany z Rumim i właśnie poezją i prozą Moulany Rumiego. Hafez Naziri stara się opowiedzieć historię stworzenia świata. W projektach symfonicznych jeszcze przez chwilę zostaniemy. Przyznam się, że jestem troszeczkę poddenerwowany, bo chyba pierwszy raz w Radiu Teheran pojawi się opera. Tak, jeśli macie Państwo takie skojarzenia z operą jak ja, to na pewno nie brzmi to zachęcająco. Natomiast mam wrażenie, że jest to opera zrobiona naprawdę na poważnie, bo zawsze opera mi się kojarzyła z czymś takim raczej śmiesznym, albo nie do końca śmiesznym właśnie, ale chyba z taką myślą robionym. Natomiast będzie to fragment opery poświęconej Rumiemu. Zresztą całe przedstawienie można zobaczyć na YouTubie. Proszę wpisać opera Molavi albo po prostu opera Rumi i ten dwugodzinny spektakl można zobaczyć. Co jest w nim ciekawego? Mnóstwo rzeczy, ale taka no, bardzo nieszablonowa kwestia z naszej przynajmniej perspektywy to to, że jest to przedstawienie kukiełkowe. W ten sposób można bardzo łatwo rozwiązać problem tego, że nie wiem, na przykład kobieta nie może być dotykana albo nie może odsunąć włosów. A więc jest to przedstawienie kukiełkowe, natomiast no właśnie zrobione Stowarzyszeniem Ukraińskiej Orkiestry Symfonicznej. Jako wokaliści wystąpią Homayun Shajarian i Mohammad Mohtamedi. I obaj panowie będą opowiadać o spotkaniu Moulany i Shamsa. Homayun Shajarian będzie właśnie Shamsem Tabrizim, a Mohammad Mohtamedi Moulaną. هر زمان نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شده اندر بقا پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود دنیا ساعتیست آزمودم مرگ من در زندگیست چون رئیس این زندگی پایندگیست کیستی تو کیستی تو قطره‌ای از باده‌های آسمان این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان کیستی تو آدمی مخفیست در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جانها پیدا و پنهان جان جان. کیستی تو؟ راهنمایم همراهت باشم رفیق، من غلازم در این راه دقیق. کیستی تو همدلی کن ای رفیق؟ در عشق سلیمانی من همدم مرغانم، هم عشق فریدارم هم مرد فریخانم. هر کس که فریخوتر در شیشه کنم زودتر، برخانم و افسونش هر راقه به جان با خاموشم، هم لای خموشانم، هم خونم و هم شیرم، هم طفلم و هم پیرم. کیستم من؟ کیستم من؟ کیستم گردی پاک دل چون جبریل، گرچه گنجی در نگنجی در جهان. رخت بر بند، رخت بر بند و برس در کاروان. آدمی چون کشتی است و بادبان، تا که یارد باد را، تا که یارد باد را، آن باد را، آن باد را. هیچ نندیشم به جز دل خواه تو، هیچ نندیشم به جز دل خواه تو. شکر ایزد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رهی من سوی تو. چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو. بس بگفتم، بس بگفتم کو سال و کو نجا، برد این کو مرا در کوی تو. جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو. بودی گر نبودی جذبه های تو، گر نبودی جذبه های تو. زنه نافتحنا برگشا سر جان مصطفى را بازگو مستجاب آمد آی عاشقان ای دادو آن دارا بازگو ای دادو آن دارا بازگو چون دهانم خورد از حلوای او چشم روشن گشتم و بینای او پا نهم گستاخ چون خانه روم پا نلرزانم نکورانه روم Humayun Şajarian i Mohammad Mohammadi odegrali spotkanie Maulany i Shamsa. To, które na zawsze zmieniło życie Maulany i też sprawiło, że zakon derwiszów tak naprawdę powstał oraz sufizm niezwykle się rozwinął. Jak wspomniałem, ta opera, z której pochodziło to nagranie, jest do zobaczenia w całości na YouTubie. To dwugodzinne przedstawienie, więc proszę rozsiąść się wygodnie. A teraz chciałbym zaprezentować nagranie, które musiałem zgrać z filmu. Przy czym przejrzałem dość pobieżnie oczywiście internet i tamtego nagrania nigdzie nie znalazłem. Wydaje mi się, że jest to po prostu nagranie prywatne. Ja je dostałem podczas ostatniej wizyty w Iranie, gdzie odbyłem sporo rozmów na temat sufizmu. To są prywatne nagrania zarejestrowane, myślę, że jeszcze w latach 80. No, raczej nie wygląda to na technologię komórkową. To będzie nagranie Seyeda Halila Alinejada. Dokładnie to, które słyszeliśmy też przed tygodniem. Wtedy zamykało audycję. Teraz jeszcze coś nam się powinno zmieścić. Molla Janam. Przy czym, no bardzo proszę zwrócić uwagę na to, jaką rolę, tutaj też wyobrazić sobie, bo to jednak chyba warto zobaczyć z filmem, ale proszę sobie wyobrazić, jaką rolę spełnia, jaką rolę odgrywa muzyka w rytuałach religijnych. Seyed Halil Alinejad był wyznania Ahle Hag. No, jeszcze chyba nie opowiadałem o tych odłamach islamu szyickiego popularnych w Iranie, w Kurdystanie i w irańskim, i w tureckim, i przede wszystkim w irackim. Ci, no, jak pewnie ci, których jest więcej, powiedzieliby sekciarze, w tym momencie mają ogromne problemy z tak zwanym państwem islamskim na terenie Iraku, przy granicy z Syrią. Ale wracając do Seyeda Halila Alinejada. Będzie grał na tamburze. Po jakimś czasie dołączy się do niego kilku innych muzyków. Tych panów siedzi tam kilkunastu w pokoju, myślę, że 15 może. Zacznie też grać Daw, ten wielki bęben, taki obręczowy, przepięknie obkaligrafowany na tej naprężonej skórze. Po mniej więcej 6 minutach panowie zaczynają wchodzić w trans, który naprawdę trudno opisać, ale proszę zamknąć oczy i spróbować pokiwać głową do rytmu tej muzyki i zobaczyć, co się może wydarzyć. Na filmie niektórzy zaczynają głową chodzić po dywanie. No i cóż, nagranie ma niecałe 13 minut. Thank you. Thank you. O zwyczajach i rytuałach wyznawców religii powstałych, no powiedzmy po X wieku, które gdzieś tam nawiązują do islamu, ciągle niewiele tak naprawdę wiadomo. Te wszystkie ich rytuały są bardzo utajone z uwagi na fakt, że wyznawcy tych religii no, często są szykanowani przez oficjalne władze, czy po prostu nawet przez własnych sąsiadów, wobec czego muszą ukrywać tak naprawdę to, jaką wiarę wyznają. Myślę, że takich nagrań za wiele się w eterze na świecie nie pojawiło do tej pory. I nie wiem, czy powinno się pojawiać ich więcej. To jest tak intensywne przeżycie, że wydaje mi się, że chyba lepiej, jeśli tak naprawdę zostanie w duszy tego, kto bierze w nim udział. Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, także tambur. Ciekawy jestem, co jest tak naprawdę w tym instrumencie, który przecież nie oferuje nie wiadomo jakich wrażeń. No, tak naprawdę jest troszeczkę ponad jedna oktawa to, co można zagrać na tamburze. A mimo wszystko ma takie mistyczne znaczenie. Ostatni fragment Rumiego na dziś. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Ja się nazywam Bartek Gil i mówię już prawie do usłyszenia. Powiada, kto u drzwi stoi? Mówię, najniższy twój sługa. Powiada, jaką masz sprawę? Mówię, chcę ciebie pozdrowić. Powiada, długo chcesz stukać? Mówię, aż mnie zawołasz. Powiada, długo chcesz burzyć? Mówię, do zmartwychwstania. Złożyłem skargę miłości, poparłem słowem przysięgi, i żem utracił z miłości całą mą siłę i władzę. Powiada, wnosząc skargę, musisz przedstawić świadków. Mówię, świadectwem łzy moje i moje żółte lica. Powiada, słaby to świadek, kłamie nikczemne twe oko. Mówię, blask twej prawości uzdrawia je i rozgrzesza. Powiada, co jest twym celem? Mówię, przyjaźń i wierność. Powiada, cóż chcesz ode mnie? Mówię, najwyższej łaski. Powiada, kto cię przywiódł? Mówię, twój obraz, o królu. Powiada, kto cię wzywał? Mówię, zapach twej czarki. Powiada, gdzie jest rozkoszniej? Mówię, w pałacu króla. Powiada, cóż tam widzisz? Mówię, tysiące cudów. Powiada, czemu jest pusty? Mówię, z obawy przed zbójcą. Powiada, kto jest zbójcą? Mówię, wyrzuty sumienia. Powiada, gdzie jest bezpiecznie? Mówię, w zbożności i cnocie. Powiada, cóż to jest cnota? Mówię, to droga zbawienia. Powiada, gdzie jest zguba? Mówię, w zaułku miłości. Powiada, jakżeś tam dotarł? Mówię, drogą stałości. Powiada, długom cię badał, nic mi nie przyszło z tego. Skrucha udziałem jest tego, kto badał już przebadanych. Zamilknę, gdybym ci wszystkie tajemnice wyjawił, wyszedłbyś z siebie i żadne drzwi by cię nie wstrzymały.